na to tak, tak, hip-hopu perspektywa. Muza czy może hajs, ta różnica się rozmywa. Z fartem do przodu i bez zahamowania. Tutaj teraz dla was prawdy kompania. Gruby beat i technika rymosklejania. Zbadaj to, popatrz na to, ta kurtyna się odsłania. To nasze te zmagania, nasz rap na mikrofonie. High-end clan label, nigdy nie utonę. Mam rap zasłonę i podążam do przodu. A na krytyków cios, sam bardzo dużo zwodu. Hip-hop wśród narodów, jak wyjeżdżasz to wróć. KRK czy Irlandia, do hip-hopu mamy klucz. Mamy teraz największe skarby świata, więc się nie odwracaj, popatrz na to, nie ma bata. Popatrz na mnie, popatrz mi prosto w oczy. Co widzisz w hip-hop, to hip-hop nas jednoczy. Popatrz na to, władam słowem jak paszczą aligator. Robię rap dla tych, co nie kumają, żeby zrozumieli, że warto piąć się i mieć rapu pięści drogą ciasną. Biegniemy na drewniane wzgórze tą garstką, żeby być tam, gdzie róże się wzbrać to. Za klanem staniemy w murze, miasto nie jest ważne, ważne są nasze dusze. Nie potrzebuję łóżek, żeby być na górze. Mikrofon w mundurze, rozpętam rapu burzę. Prawda w tej naturze, to są wersy, które tworzą rap prawdę, której u wielu brakuje. I co, że oblicza dwa rap ma ten na płycie? Sens można ująć, pojmując, że to życie. Wy gdzie pytam, gdzie teraz jesteście? Ja robię rap prawdziwy, kompania w komplecie. Człowiek, co? Popatrz na to, ej rybko. Co? Popatrz na to, Boże, Boże. Co? Popatrz na to, kto robi kompania. Sprawdź to, człowiek, co? Popatrz na to, ej rybko. Co? Popatrz na to, Boże, Boże. Co? Popatrz na to, jak to robi kompania. Upadłej moralności, Boże strogi, wciąż za hajsem pościg, początek drogi, przede mną długa trasa. Czyste intencje mam, tabula rasa. Popatrz na to, czerwony krzyż, a nie na to. Zapas sobie znicz, więc precz z tą datą. Znisz i krzycz na ten kicz, czy chcesz tak żyć? Życie to bicz, nie licz na farta. Ścigasz się, masz go karta, bo to bzdura, że nie zła fura. To ahura mata jazda, która pędzi do światła. Prawdy Bóg, nie jesteś dobry, to kop sobie glub. Ja i mój druh poszuję cię rap kajmanem. Ja to ten dobry, ty jesteś arimanem. Dobro i zło, choć imiona mało znane. Popatrz na to, tak to jest zagrane. Ej człowiek, co? Popatrz na to, ej rybko. Co? Popatrz na to, Boże, Boże. Co? Popatrz na to, kto robi kompania. Sprawdź to, człowiek, co? Popatrz na to, ej rybko. Co? Popatrz na to, Boże, Boże. Co? Popatrz na to, jak to robi kompania. Myślę sobie co dnia, no no nie zmoria. Pozostanie po nas rap, serce i historia. Popatrz na to, weź lepiej sam zobacz. Filozofia rapu u nas ciągle konstans. Ej popatrz, wiesz, zaraz skonasz od prawdy. Wiesz, nie żyć będą kompanii kompakty. Party high-end clan, prawda jest wieczna. Prawda w perblach i życie w tej stanie. Ej człowiek, co? Popatrz na to, ej rybko. Co? Popatrz na to, Boże, Boże. Co? Popatrz na to, kto robi kompania. Sprawdź to, człowiek, co? Popatrz na to, ej rybko. Co? Popatrz na to, Boże, Boże. Co? Popatrz na to, jak to robi kompania. Sprawdź to.